simula pa lang ay alam ko nang ikaw na nga ang hinahanap ko na kay tagal ko nang hinintay para bang isang panaginip tayong dalawa ay magkapiling. Nagtataka tayong dalawa ay narito upang ialay sa isa't isa ang mga puso. Di man lang dumaan sa aking isip, balang araw tayo'y magsasani. Magmula ngayon, ako'y nangangako. Iibigin ka sa habang magmula ngayon, magmula ngayon. At sa paglipas ng mga araw sa ating buhay, ang pag-ibig natin lalo lamang di ano ang sumabit, ang sumpaan ay di mapapawi. Magmula ngayon, ako'y nangangako. Ibigin ka sa habang panahon. Balang araw, tayo'y magsasanay.